할 시 거의 빌 돌봐야 힙시 첩 꼴꼬마덕 구랄라라 울마유 거부렛 하디척 하디척 korkmadık gidenlere uymayı kabul et gel hadi beni sök ben hiç uyudum mu sen çabuk giden